Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Overeenkomstig 1 Timotheüs 2 vers 1 tot 4 bidden we nu voor de regering van Israël. We bidden dat ze zullen weten hoe ze moeten reageren op het oplaaien van het terrorisme en de rellen in de straten en in de wegen van Israël. En dan niet alleen in Jeruzalem, maar nu ook al overal in het land duikt het op dat mensen worden neergestoken. De laatste 4 maanden van 2015 zijn er al 47 Israëli's omgekomen door deze steekpartijen en door dit geweld. In de eerste plaats bidden we voor Bibi Netanyahu. Heere God, u hebt hem een premier gemaakt. U hebt hem die taak gegeven en u hebt hem daarvoor geschapen zelfs. Stel hem in staat om te gaan met de rebellie in zijn kabinet en geef hem uw wijsheid en uw moed. En we bidden voor alle leden van de Knesset, de Tweede Kamer van Israël. We bidden dat al deze leden achter de regering zullen staan en dat zelfs de oppositie, de tegenstanders van de regering, het eens zullen zijn met meer veiligheidsmaatregelen en dat ze minder kritiek zullen hebben op de regering en Netanyahu. En ook voor alle ministers in de regering is het een moeilijke tijd. En we bidden daarom dat ze met één mond zullen spreken. En ook voor hen bidden we uw wijsheid en uw inzicht. Geef aan al die ministers in de regering uw hart voor dit land, voor deze natie. Psalm 120, vers 1 tot 7 zegt: In mijn angst heb ik tot de Heer geroepen en hij heeft mij geantwoord. Heer, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong. Wat zal hij u geven, gij bedrieglijke tong? Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten. Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd. Ja, Heer, en angst is in deze dagen de grootste vijand van Israël. En daarom bidden we speciaal voor al die mensen die fysiek op de bres staan. We denken aan het leger, aan de politie en aan de veiligheidstroepen. En deze mensen willen we zegenen in de naam van de koning van Israël, Yeshua de Messias. En daarom bidden we, Heer, houd hen waakzaam. Maak hen scherp, zodat ze niet alleen met eigen ogen kijken, maar ook met uw ogen. Want u zelf heeft beloofd dat u het land zult beschermen. Ook willen we op dit moment persoonlijke voorbeden doen voor de nieuwe politiechef van Israël, Roni Alshaig. En ook de opperbevelhebber van het leger, Gabi Eisenkot. En de nieuwe leider van de Mossad, Yoshi Cohen. Geef deze mensen wijsheid, moed en nederigheid. En gebruik hen zoals u Jozua gebruikte in de strijd tegen de terroristen. Het leger van Israël is op dit moment in hoge staat van paraatheid aan de grens van Syrië op de Golanhoogte. En dat is het gevolg van de bedreigingen van de leider van Hezbollah, Nasrallah. Hij heeft gezegd dat hij wraak zal nemen voor de dood van een gevaarlijke terrorist in Syrië. En hoewel Israël niet de verantwoordelijkheid heeft genomen voor deze aanslag, geeft Nasrallah meteen al Israël de schuld. En op deze manier is er altijd een excuus om Israël aan te vallen. En daarom bidden we ook voor de minister van Defensie dat hij deze bedreigingen serieus zal nemen. En als er een aanval is, dan bidden we, Heer, maak Israëls reactie effectief en snel. Ja, Heer, en zoals het in 2 Kronieken 17 vers 10 staat, laat de vrees voor het leger van Israël op de vijanden van Israël vallen. Want u zegt in uw woord: U bent de Heere der Heerscharen, de God van de legers van Israël. En zo bidden we een bescherming voor de inwoners van Noord-Israël. Breng hen troost en vrede en bescherm de bevolking tegen de dreiging van ontvoeringen in het noorden. Ja, en dan bidden we ook voor de Aliya, de terugkeer van de Joden uit de ballingschap. In 2014 keerden ongeveer 23.000 mensen terug. En afgelopen jaar, 2015, waren dat er 30.000. En ik denk dat is een geweldig antwoord op onze gebeden. En toch zijn er nog miljoenen Joden in de ballingschap in landen van de wereld. Vooral in Amerika. Ja, Heere God, we willen u in de eerste plaats bedanken voor de toename van de Aliya vorig jaar. En ook dit jaar bidden we voor een toename, speciaal uit de westerse wereld. En zo bidden we, Heer, schud de Joden Engeland wakker. Werk aan de harten van de Amerikaanse Joden. In Duitsland zijn ook nog steeds veel Joden. Laat hen ook weten dat dat niet het land is waar u wil dat ze zijn. En ook de Franse Joden, die zo dit jaar, dit afgelopen jaar, hebben gezien dat er een enorme vervolging op komst is in hun land. En als we aan Iran denken, dan denken we ook dat de 25.000 Joden die daar nog wonen een absoluut wonder nodig hebben om naar huis te keren. En voor hen bidden we speciaal de tekst uit Exodus 8 vers 1. Laat mijn volk gaan. En we bidden, Heer, open de deuren van Israëls ministerie van Binnenlandse Zaken wijd, zodat Joden verwelkomd worden, ongeacht hun achtergrond of huidskleur of wat ze geloven. En bidden we ook voor alle christelijke organisaties die betrokken zijn bij het helpen om uw volk thuis te laten komen. We bidden voor financiën en voor al hun inzet. En tot slot zijn er 9000 Ethiopische Joden die ook terug willen naar hun eigen land, naar Israël. Help de regering van Israël om dit besluit te kunnen nemen en om het uit te voeren. Het volgende gebedspunt komt uit het noorden van Israël, uit Kiryat Shmona. Het is een klein stadje aan de grens van Libanon. Er is daar een Messiaanse gemeente die wordt geleid door Adil en Margarita Sapir. In hun nieuwsbrief vertellen ze over de families, de nieuwe emigranten die in Kiryat Shmona zijn komen wonen. En daar zijn een heleboel families die contact hebben gezocht met de gemeente daar. Elke Shabbat nodigen Adil en Margarita de nieuwe immigranten uit, elke keer een gezin. En op die manier helpen ze hen om zich thuis te voelen in de gemeente. Ze hebben de afgelopen maanden 25 families kunnen helpen met praktische dingen. Zoals het inrichten van hun huizen, met meubels en ook met voedselpakketten, met dagelijkse boodschappen. En naast onze gebeden voor deze nieuwe immigranten, die zo een liefdevolle omgeving hebben gevonden, willen we ook bidden voor een ander punt. Adil is namelijk bezig om een kleuterschool op te richten en daar zijn ze al heel ver mee. Het gaat nu nog alleen om een aantal vergunningen die ze nodig hebben om een gebouw wat daarvoor bestemd is in gebruik te kunnen nemen. Zullen we een moment nemen om te bidden voor Adil en Margrita en voor deze gemeente en natuurlijk voor al deze nieuwe immigranten, dat ze zich echt thuis kunnen voelen in Kiryat Shemona. Brian Slater is een Messiaanse Jood en hij leidt de organisatie Abundant Bread of Salvation in Netanya. In zijn laatste nieuwsbrief van afgelopen jaar vertelt hij nog een keer wat hij allemaal gedaan heeft in die stad. Zijn hulporganisatie helpt zo'n 75 kinderen in een weeshuis met kleren, schoolspullen, nieuwe schoenen en dekens. Een paar keer per jaar nodigen ze Holocaust survivors uit voor een speciaal vijfgangen diner en mogen dan vrij ook spreken over geloof en over Yeshua in het bijzonder. Daarnaast helpen ze ook de Holocaust overlevenden met voedselpakketten. Per jaar delen ze er honderden van uit. En die pakketten zijn er ook voor de armen en de hulpbehoevenden, vooral de weduwe en de alleenstaande moeders. En ze delen niet alleen de pakketten uit, maar ze komen ook bij de mensen thuis en ontmoeten hen. En op die manier is er contact en communicatie. En dan is er ook nog de wekelijkse gaarkeuken, waar tientallen vrijwilligers werken. En waar het afgelopen jaar meer dan 4000 maaltijden zijn gekookt. En waar dozen met levensmiddelen worden uitgedeeld. En waar de mensen nieuwe en gebruikte kleren kunnen ontvangen. En dan zijn er ook nog de voedselpakketten met gedroogd voedsel en met blikken. En daarvan zijn het afgelopen jaar er 6000 van uitgedeeld. En Brian schrijft ook in zijn nieuwsbrief tot slot: het gaat natuurlijk niet alleen om de praktische hulp, maar ook het geestelijke herstel van het Joodse volk in het land van Israël. Thank you.

Yeah. נתן את בנו את יחידו למען לא יובד כל המאמין בו כי אם יחייס חיי עולם For God So loved the world He gave His only begotten Son Whosoever believe in Him Would not perish but will have an everlast Would not perish but will have an everlasting An everlasting life נתן את בנו את יחידו למען לא יובד כל המאמין בו כי אם יחייס חיי עולם For God so loved the world He gave His only begotten Son Whosoever believe in Him Would not perish but will have an everlasting Would not perish but will have an everlasting An everlasting life An everlasting life An everlasting life Shalom Yerushalayim Shalom Shanana שלושת אלפים שנה אלייך שב מדרך המלאכים והנביאים מארץ השופטים הכהנים והלוויים שלום שלום ירושלים עיר מתן בסתר שלום שלום ירושלים הפנינה שבקר Yeah.